بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان يكون من التسعة منذ ذي القعدة mwaka 1439 katika darsa ya risala maqasid al-hajj al-sheikh al-fadil Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala bi'idhni Allah ta'ala itakuwa leo ndio kikao cha mwisho katika hii risala ikiwa tu katika al-maqsadu al-khamis ashar miongoni mwa malengo ya haji makubwa. Haya ni makusudio na malengo ya 15 miongoni mwa malengo aliyoyaorodhesha Sheikh hafidhahullah ikiwa amemalizia na mada muhimu sana istishaaru minnatillahi subhanahu wa ta'ala, kuhisi ndani ya nafsi na moyo neema na fadhila kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. من مقاصد الحج العظيمة ينغوني ومالينغو لما قصديو يا حج مكوبوا أن فيه تربية للمسلم على استشعار منة الله عليه بالهداية ناني يا عبادة يا حج مسلم أبت تربية نماليزي ya kuhisi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kumuongoa na kumuongoza katika haki wa tawfiqihi lahu subhanahu wa ta'ala bi adai ta'a na pia hisi tawfiq ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake yeye katika kuitekeleza ta'a وأن جعله مسلما وجعله حاجا وجعله ملبيا نعمة يا الله سبحانه وتعالى كم جعل يييك ومسلام نكم جعل يييك وكتك محجاج كتك مكهو وديوكوين كذلك كم جعل يييك نكتك والي ونوليت تلبيا katika ibada tukufu kama hii. Wajaalahu dhakiran shakiran, na Allah akamjaalia ni mwenye kumtaja, kumtaja mula wake na kumshukuru mula wake. Fahadha kulluhu minnatullahi subhanahu wa ta'ala wa fadluhu ala abdihi, yote haya ni neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala na fadla zake subhanahu wa ta'ala. Falawla minnatullahi alayhi bilhajj lama hajj, law kama si ni'ma na fadla za Allah subhanahu wa ta'ala kumpa ni'ma ya kuweza kuifanya ibada ya haji, basi wallahi asingeliifanya ibada ya haji. ولولا منة الله عليه بأن جعله من المصلين لما صلى نلو كما سنعم فضل يا الله سبحانه وتعالى جوياك كم جعليا katika wenye kusali basi asinge swali. Haya ni mambo mengi na neema nyingi ambazo muislamu daima atakikana amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala nazo. Wengi katika wanadamu leo wanapoamka asubuhi, Allah amewapa siha, wana afya mzuri, Allah amewakunjulia katika riziki, kila anachokihitaji wakipata. Wengi usahau kuwa hii ni fadla na neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana mtu aweza kuamka asubuhi, kila ambacho akihitaji Allah amempa, lakini akidhania kuwa ni haki yake kuwa vile, ahisi kuwa kuna wengi ambao Allah amewanyima afya kwa hikma zake na uadilifu wake. Kuna wengi ambao wakiamka hawajui watakula riziki gani. Allah subhanahu wa ta'ala akamneemesha yeye kwa neema kama hii, lakini akiamka ajiona kuwa mimi ni haki yangu nikiamka niwe na afya, ni haki yangu nikiamka na riziki yangu, ni haki yangu nikiamka watoto wangu wako sawa, mkeo yuko sawa, kila kitu changu kiko sawa, kama ni haki yake. Bimaana hahisi hizi fadhila na neema Allah alizompa, na neema kubwa zaidi. Qala walaula minnatullahi alayhim bi an sharaha sadrahu li hadha ad-din lam yakun min ahlihi. Allahu akbar. Katika neema zote Allah subhanahu wa ta'ala anazowapa wanadamu, hakuna neema kubwa zaidi kuliko kukupa hii dini ya kuwa wewe ni Muislamu. Na lau kama Allah asingelitaka, wallahi tusingelikuwa watu wa hii dini. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbi fawailun lilqasiyati qulubuhum an dhikrillah. Afaman sharaha Allahu sadrahu lilislam, je yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfungulia kifua chake kwa Uislamu akaukubali akawa Muislamu, kwa hiyo aliyefungua kifua chake kwa yeye kukubali Uislamu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Leo mtu aamka kwa yeye ni Muislamu, hashukuru hii neema, afanye mchezo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yuko mbali kabisa na mafunzo ya Uislamu. Ni Muislamu tu, jina lake ni Muislamu, ajifakhirisha kuwa ni Muislamu, lakini ukimwangalia yuko mbali, ile neema haishughulikii na kuifanyia kazi. Na huu ni upungufu mkubwa sana. Kumbuka maneno ya Mtume wa sallam, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Kwa usione kuwa basi khalas umefika, shukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema, ili ibakie neema kama ile na idumu. Na ndiyo ilikuwa maksad na malengo ya mitume wote, na ndiyo wasia wa watoto wao, fala tamutunna illa wa antum muslim, inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahi hakuna neema kama Allah kukufanya wewe muislamu ukafarika katika Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqati ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Hakuna ambaye ana uhakika kuwa ataondoka duniani akiwa ni muislamu. Ni neema na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake, na hii inahitaji shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah والهداية منة الله وفضله يؤتيه سبحانه وتعالى من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نهداية نفضلنا نعمة يا الله سبحانه وتعالى هم بامتكال ولا هكونا يوتي أما بينجين الأبدأ قبل كزاليوة alijaza fomu kwa yeye aje Muislamu. Hii ni neema Allah subhanahu wa ta'ala humpa amtakaye katika uja wake. Yahdi Allahu linurihi من يشاء إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الله سبحانه وتعالى جنب له هداية كمونغو زمتك يفوت حق لك وكتك مكونو ياك نا أكي كجعليه ويكو مسلم. Kumbuka kuna wengi katika wanadamu wenye akili kuliko wewe, lakini Allah hakuwaongoza katika Uislamu. Wallahi madaktari wakubwa kwa mfano katika nchi ya India, lakini akimuona ng'ombe amsujudia. Subhanallah, daktari ambaye aweza kufungua mwili wa mwanadamu vile anavyotaka yeye na ilmu Allah aliyompa ya kimatibabu, lakini hawezi kufahamu kuwa huyu ng'ombe ni mnyama, hastahili chochote katika ibada. Bali anachostahili ni kuwa ni haki yako wewe mwanadamu kumchinja, kumla, kunwa maziwa yake wahakaba. Lakini mtu akamfanya ndiye mungu wake anayemwabudu, na ana ujuzi wa kiasi hiki cha kutibu au cha kufanya kazi yake ya udaktari, lakini Allah asimpe fadhila ya Uislamu. Si suala la ujanja wala uwerevu tuliokuwa nao sisi, la wallah, ni mahad fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yudkhilu man yashau fi rahmatih, Allah humwingiza anayemtaka katika rehma zake. Na hili jambo daima muislamu atakana akaye alizingatie. Wallahi ukikumbuka hii neema utanyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utarudi kwa Allah subhanahu, utampenda mula wako kuwa amekufadhili na neema kubwa, hakuna mfano wake hii neema. Na huwezi kujua neema ya Uislamu mpaka ukiri mwanzo na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tizama wasukua waislamu wako katika hali gani. Watu wateseka, watu waishi katika maisha ya dhiki. Msione wacheka, piga mapombe akicheka, enda na wanawake akicheka, fanya anasa iwacheka, furahi, akirudi nyumbani yule hana raha hata kidogo. Na lau kama watazungumza haki watakwambia maneno, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Amanina Allah subhanahu wa ta'ala. Hauwezi kuiwacha hii dini ukaishi na starehe katika hii dunia, haiwezekani. Kwa eti waishi moyo wako una amani, la, kwa sababu ule moyo umekosa kitu kikubwa sana, hidayah. Moyo hauwezi kuwa na saada, nafsi haiwezi kuwa na utulivu mpaka uipate hidayah. Usipoipata hidayah uko katika wahsha, waishi na dhiki watu. Niwasikia ghafla mtu ana kila anachokitaka katika dunia, mara amejiua. Amejiua, aona kule kujiua ndio raha ya nafsi yake. Kwa amechoka na dhiki za dunia, wacha niondoke hapa duniani. Kumbe ndio yuanza kufungua mlango wa adhabu kuanzia pale. Fi nari jahannama khalidan mukhalladan fiha. Waonaje? Allah amekuneemesha na neema ya Uislamu. Na lau kama si Uislamu Allah aliyokupa, kesho tungelikuwa sote ni kuni ya moto wa jahannam, waliyadhu billah, tena milele. Sallallahu alaihi wasallam. So ukisoma nusus kama hizi utafahamu fadhila kubwa Allah aliyokupa. Kama katika athari ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, inna Allah yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu ولا يعطي الهداية إلا لمن يحبه كما في الأدب المفرد للإمام البخاري. اللهم في دنيا أنا يمبند ناس يمبند كفيرنا مسلم أعوذ كبير وكتك دنيا لكن هداية اللهم في إسبك ويولي أنا يمبند كويفو إكيو الله أمكو بهداية مشكور الله أمكو بند ويوناك كتشغو وكو مسلم. فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة, neema ambayo wengi katika watu hawaikadiri. Mtu aona ni mchezo tu, amezaliwa katika familia ya Kiislamu, amekuwa Muislamu, hausomi Uislamu, hautabikishi Uislamu, habari hana na Uislamu, huyo ashashukuru kwa neema kama hii? Wallahi hajashukuru. Na ndio maana utakuta yule ambaye ameufahamu Uislamu baada ya kuwa ameishi miaka mingi katika ukafiri, ile neema ya Uislamu akiipata aichukua na kuienzi neema kama ile. Mara ngapi tusikia kuwa fulani amesilimu lakini ni mbora kuliko wale waliozaliwa katika Uislamu? Kwa sababu haujui Uislamu ambaye hajaufahamu ujahilia ni kitu gani. Uliza wale waliona jahilia wafahamu Uislamu ni kitu gani. Kwa usishangae ukiona masahaba namna walivyoshikamana na dini kisawa sawa, kwa sababu waliishi katika dhiki, kulikosekana katika nyoyo zao hidayah kabla ya Uislamu. Ulivyokuja Uislamu ikawa hakuna mtu ana mchezo na hii neema, hawakufanya mchezo, na walivyojua kuwa hii ni neema wakaifikisha kwa wengine, kinyume na sisi tulivyo leo. Allahul musta'an. قال وأعمال الحج وشعائره العظيمة تذكر العبد بهذه الأمر أو عفوا بهذا الأمر تذكر العبد بهذا الأمر وتجعله يستشعر هذه المنة الإلهية والهبة الربانية فيحمد الله على فضله. متنو الحج na zile ibada tukufu zinazofanywa katika haji, ikiwa ni kwa mja mwenye kukumbuka, humkumbusha mja jambo hili, kumfanya ahisi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, zawadi ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa ya Uislamu, akawa ni mwenye kumsifu na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila yake. Yahmadu Allah أن جعله حاجا وأن جعله ملبيا. أم حميدي الله سبحانه وتعالى قوة أمم جعلي يي قوة كتك محجاج نكم جعلي يي قوة كتك وات ونويتكي نكولت تلبية. وأن جعله مسلما ننعم نجين كوبوا أمم جعلي يكو مسلام. وأن وفقه لهذه الأعمال وهداه إليها, na kuwa amemwafikisha kufanya amali kama hizi na kumuongoza. Wanzur fi siyaqi ayati alhajj fi surati albaqara, tizama katika surati albaqara katika mtiririko wa aya zinazozungumzia haji, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum, si vibaya kwenu nyinyi kuitafuta fadhila ya mola wenu. Na hii aya zungumzia kuhusu masala kwa je ya juzu mtu kufanya biashara katika haji. Na shangaa ili kwa ni itikadi ya kijahilia, Makureishu walikuwa waona ni makosa mtu kufanya biashara wakati uko katika ibada ya haji. Allah akateremsha ya laysa alaykum junahun, si vibaya kwenu, an tabtaghu fadlan min rabbikum, kuitafuta fadhila ya mola wenu. Leo wasikia baadhi ya Waislamu, ukihiji wajua haifai kwenda kufanya biashara. Wewe Abu Jahali, wewe Abu Lahabu, wewe Muislamu, wafahamu dini yako. Hii ni itikadi waliokuwa nao kina Abu Jahal, si Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala itikadi hii ameiondoa. Lakini kuna watu subhanallah na sallallahu alaihi wasallam, yani dini yetu sisi tuijenga jikoni, sijui. Jamaa hukaa jikoni nafikiri, na kina mama vile visa vikitolewa kule ndani ndio dini hivi yatengenezwa, kisha watu utoza wajua haifai kufanya biashara. Kwa sababu gani? Wewe unakwenda kwa ajili ya ibada kule. Kwa hivyo dini yetu imekataza lini watu kufanya biashara? Lini imekataza? Lini imekataza dini swala hilo? Almuhim, hii aya iko wazi kabisa. Mimi nalizungumza hili kwa sababu mara nyingi waulizwa, je, yafaa maskini mfanye biashara, Allah amemwafikisha akafanya haji, akaonelea kuwa wacha na mimi pale vile niko katika nchi kama hii niangalie kama kuna fursa ya kufanya biashara. Ambie we ukifanya biashara haji yako isihi. Sala la jamaa du jadidi hii kali, mbona mzioni zenu kalikali, kazi yenu kusema salafi, masalafi wanaleta mpya. Hakuna mpya hapa, wajua maana salafi? Hakuna mpya, maana yake wa zamani, hawafuata wale wakongwe kule. Al-Islamu al-Atiq, ule Uislamu wa zamani. Hawa jamaa yufaku anhu man ufik, yani jamaa wako katika hali ambayo hawajielewi, wamekhtalifiana sana. Wengine wasema nyinyi mwataka kuregesha watu kama vile zamani, na wengine wasema salafia jadida. Sasa tuwasikize nani jamaa katika nyinyi, watu wa batili? Wengine mwasema hao wataka kuleta zama za Imam Ahmad katika zama hizi, wazungumza umu. Na wengine wasema hawa ni salafia jadida, waleta dini mpya. Sasa tueleweje jamani? Hebu tuelezeni, afikianeni katika moja, enyi watu wa batili. Kubalianeni mutupagaze moja, kisha mtuambie, kisha sisi tutafanya radi, tujitetee kuwa hiyo pia ni kadhib na batil. Haya sasa, kama haya ndiyo jadida, haya ya kusema kuwa kwa mfano haijuzu kufanya biashara kwa kuwa mtu amekwenda kufanya ibada ya haji, la bas, Allah subhanahu laisa alaykum junahun, Allah tuwaruhusu an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tayyib, fa idha afadtum min arafat, mtakapo miminika kutoka Arafat, fadhkuru Allah inda al-mash'ar al-haram, mtajeni Allah penye mash'ar al-haram, ambapo ni wapi? Muzdalifa. Wadhkuruhu kama hadakum, namkumbukeni kama alivyokuongoeni na kuwaongoza. Wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, japokuwa kabla ya hapo zamani mlikuwa miongoni mwa waliopotea, Allah akawaongoza. Shukuruni Allah kwa neema hii. Ayadhkuru Allah mustash'irina minnatahu alaykum bilhidayati wa injaihi subhanahu wa ta'ala lakum min ad-dhalal, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala mukiwa muhisi neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu kuwa amewaongoa na kuwaokoa kutokana na upotofu. Na Allah akikujalia wewe katika ahlu sunna, mshukuru tena zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama utawaona masufi wewe ndani ya msikiti wameshika ngoma wapiga, kisha watu wazima warukaruka kama walopandwa na mashetani, utasema ni neema Allah amekujalia katika watu wa sunna. Ndani ya msikiti watu wameshika ngoma wapiga dudu dudu, na wengine wafanya nini? Wacheza. Hii pia wakaiita nini? Ni ibada. Na hii yatukumbusha maneno ya mmoja katika viongozi wa Furs aliposilimu, kama anavyotaja Sheikh al-Islam rahimahullah, alivyowaona masufi wakicheza ndani ya msikiti na ngoma, akasema ya ikhwani, idha kana hadha huwa at-tariq ila al-janna fa aina at-tariq ila an-nar, ikiwa hii ndio njia kwenda peponi, hebu nionyesheni njia kwenda motoni ni ipi. Ikiwa hii ya kupiga ngoma ndani ya misikiti na kucheza, hii ni njia ya peponi, basi sijui hiyo ya motoni itakuwaje, sijui itakuwa mvipi, hiyo itakuwa nkushika gwaride ama nkufanya nini, maana yake sijui itakuwa vipi. Ukiona huu ujinga, hadha dhalal wal jahl, tahmadu Allah ala ni'mati al-islam wa sunnah, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu na sunna. Allah akakujalia wewe katika ahlu sunna, ahlu tauhid. At-tauhid yudbitu al-uqul, tauhidi hudhibiti akili ya mwanadamu ikawa timamu. Ukikosa tauhid akili yako haiwi timamu, ndio ukaona washirikina ufanya mambo ya vituko vituko, sababu wamekosa tauhid, wamekosa sunna. Lakini ukiwa na tauhid na sunna, wewe jiangalie, utajiona akili zako itimamu. Kisha mpime mwingine ambaye amekosa neema ya sunna, amekosa neema ya tauhid, umwangalie, utakuta ni mwehu mwehu hivi, akili zake si mzima, kwa sababu mwanadamu hawezi kuwa na akili timamu mpaka awe na tauhid ndani ya moyo wake, mpaka awe na sunna katika mwenendo wake amfuata Mtume SAW. Hii ni neema. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia neema ya tauhid, fahmadillah, himidi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu almusta'an. Falawla minnatullahi alaykum lamahtadaytum. Wallahi law kama si fadhla ya Allah juu yenu msingeongoka. Allah ametupa neema kubwa sana ya hidayah. ولولا ان جاء الله لكم من الضلال لكنتم من الضالين. لو كما سي الله kuwaokoa nyinyi kutokana na upotofu leo mngekuwa wapotofu wakubwa. Hebu tuangalieni tu hapa kwetu mfano waislamu, kulikuwa na haya sehemu mbili, upande wa makhurafi na upande wa pili wale tunaoita sunna matata. Maanake hawaelewi hata ile sunna, ni watu matata matata, wataka kujitia kuwa kwenye sunna. Ulivyokuja ukhawarij ukasomba upande wa sunna matata, hufu wakaona ndiyo dini. Kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala akaileta da'wa salafia kwa waja wake. Wale waliifuata hii neema na kuikubali, Allah aliwaneemesha nayo hii neema, Allah akawaokoa kutokamana na ukhawarij. Hebu tuchukulie mfano, yani ushafikiria hata siku moja ingelikuwa hakuna da'wa salafia na ule ukhawarij umeingia, kungelikuwaje hapa? Hebu fikiria kitu kidogo hicho, fikiria. Au ni neema kubwa, lakini kaa chini kidogo fikiria. Ingelikuwa watu hawakufahamu da'wa salafia kungekuwaje? Wallahu almusta'an. Yani ile hali ingelikuwa mbaya sana. Wengi katika watu leo wangelikuwa maandamanoni, Usama bin Laden, Usama bin Laden. Ingelikuwa maandamanoni. Sote si sote tanyi mnoka hapa. Nyote. Kwa mmetekwa na ukhawari tu. Mkiona hii ndio nini? Hii ndio dini. Lakini Allah akatuneemesha, akaleta rehma yake kwa waja wake, watu wakafahamu sunna, wakajua kumbe hizi njia si za sawa, hivi wanavyofanya hawa si sunna. Ah, kumbe siko huku. Allah akawaokoa waja wake kupitia hii da'wa adhimu. Falhamdulillah ala hadhihi ni'ma. Lau kama si Allah kuwaongoa, mngelikuwa nyote ni wapotofu leo. Ma zaka minkum min ahadin abada. Lau kama Allah singeliwata, hakungebaki mmoja katika uongofu. Kinzote ni fadhila zake Allah subhanahu wa qala ta'ala, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nyama za hao wanyama mnaowachinja hazimfikii Allah, wala damu zao pia hazimfikii Allah, lakini unamfikia uchamungu wenu. Attaqwa, kinachoangaliwa ni uchamungu wenu. Kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha ala ma hadakum wabashiril muhsinin. Namna hivi Allah subhanahu wa ta'ala sema tumewadhalilisha wanyama kwenu ili mumtakase Allah kwa alivyo kuongozeni katika njia ya haki, na wabashirie wanaofanya wema. Ai tuadhimuhu wa tujilluhu, mumadhimishe na mumtukuze. Ai muqabalatan lihidayatihi iyyakum, kwa kukabili ule uongofu aliowaongoza nao. Fa innahu yastahiqu akmal athana'i wa ajalla alhamd. Allah astahiqi kusifiwa na sifa zilizokamilifu zaidi, na kila sifa njema astahikia. Wa a'la ta'zim, na pia Allah astahiki kuadhimishwa, upewa kuadhimishwa. Fa min maqasid alhajj allati yanbaghi an tustahdhara fihi an tadhkura minnatallahi 'alayka bilhidayati fil hajj was-salati was-siyami wad-din kullih. Katika malengo ya haji atakikana muislamu awe na istihdhar katika moyo wake, akumbuke neema ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila ya kumuongoa katika haki, afanye ibada ya haji, ibada ya sala, ibada ya som katika dini yake yote, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii. Hathihi ahamu wa aadhamu maqasidi alhajj. Yote haya tuliyotaja katika vikao vyetu vyote hivyo tulivyokaa ni katika yale ya muhimu zaidi katika malengo ya haji. Wa asallallahu azza wa jalla yuwaffiqana jami'an lil'ilm an-nafi' wal 'amal as-salih wa tahqiq hadhihi al-maqasid wa an yazidana basiratan fi dinihi wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardahu min sadid al-aqwali wa salih al-a'mal وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غفور رحيم جواد كريم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تسمم يابو إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.